wa mipaka ya bahari, utunza hekala ya mvua, waamua vita ya jua na mwezi, upepo na mawimbi vya kujua. Tuketie mahali pa siri, patakatifu palipoinuka, kwa utangaza mwisho mwanzoni, hakuna usilolijua. Nani wa kulinganishwa nawe Jehova mwenye nguvu? Ufalme wako ni wa thamani zote, vizazi vyote. Miaka kwako sio umri, miaka kwako sio umri, vizazi kwako sio ukomo, vizazi kwako sio ukomo, miaka kwako sio umri, miaka kwako sio umri, vizazi kwako sio ukomo, vizazi kwako sio ukomo. Watumu milele, watumu milele, watumu milele, maji yenye kina kirefu, kamwe hayapigi kelele. Ni kweli tuna mabwana wengi, lakini wewe ni Bwana wa mabwana. Ni kweli tuna miungu mingi, lakini wewe ni Mungu wa miungu. Siku kwako sio vipindi, majira kwako sio ishara, ufikiwi kwa mnara wa Babeli, jina lako ni ngome imara. Nani wa kulinganishwa nawe Jehova mwenye nguvu? Ufalme wako ni wa zamani zote, vizazi vyote. Nani wa kulinganishwa nawe Jehova mwenye nguvu? Ufalme wako ni wa zamani zote, vizazi vyote. Yake kwako sio umri, yake kwako sio umri, vizazi kwako sio ukoma, miaka kwako sio umri, wala vizazi kwako sio ukoma. Watumu milele, umejawa nazo siku nyingi, mwanzo na mwisho viko ndani yako, umeshiba siku na utajiri. Ufalme wako ni wa milele yote, Bwana.